ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. نعم قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد حقيقة نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من جهه ويلت ويلت قل يا سمارة أرى ويلت يا سمارة وفي السماء يا أسمان مانا أرى ويلت جيت مارة أرى تجيت أرى يا وكم يلا وحيو أنا وراء مادنا فوز غم فايمره شوت جاي سود كابل وسر جول تبي تبي أتوينا متوسني دون روى أبو إشهاد كانكم مفلك عن البراج قال مري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينعره صلى الله عليه وسلم لا تيم صلى نهو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وجود فعود بيت المقدس تقلقوا بالمدين لبسقوا جيغوا ناسقوا جيدي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة فكان صلى الله عليه وسلم يؤمن فيعم فوت النهي الكعبة سجود فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من جهه ويلت ويلت قل يا سماء وفت وفت قل لا رندما كموت من جهه جوني فولي وجهك شطر المسجد الحرام فيوتي يا سما هد مسجد الحرام وهيتو سور كعبة وهيتو مانا كورو مكة وهيتو فيوتين تو يا سما سرجون سيرتو ستام إلي نسيد نيوانا نفو فيوتين يا سما سورو سيم ورو مكة وانا رو واجب فيوتين يا سما نسيد نيوانا eso chagal makko wanda waje to na ya na makko santo sunu wala khilaf fi zalik nur al wala ilu tawede e julo fu hanka se yo fotin to yesu jonno hoto sunu du fodete kanko ibn abbas kanye ibn umar gambi hi yala mizabi من الكعبة كان بيش مكة وصمجنا وانده في هذه الشغرة وانده الولي ده rasul ka bu hendro dole so be chogro nga be hetti sa halbe to won to madina hetti makka du sabi kan ko ibnu ali ramoy al mizan huwa qiblatu al madinati wa ahli sham wa hunaka qiblatu ahli al andalus mai do mizabu o woni do chogro nga wono du ko ko wengel ko ko wongol tari do to woni qibla madina ko do woni qibla sham do woni qibla andalus mana do gati hande espagne kanko ibnu jarir kay ibnu jurayj an adai an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al baytu qiblatun li ahli al masjid mashuru kabandu wa wajibi kautanu wana qibla ma safama ilay mishida le wonda wal masjid qiblatun li ahli al haram e jonno aji sar jogi lorek moy le mishida de du e hore mo woni qibla wonande wombe le huru makka be wal haram qiblatun li ahli al ard wa haram makka o kay woni qibla dunki en le yerna di fufi masharibiha wa magharibiha min ummati كان حافظ ابن حجر ودي لوغ الحديث أو تلخيص الحبير والزيرعي كيد ودي في نسل الرايات كدوات المقوة تنا نسل الرايات يقول جو براد في شطر المسجد الحرام كو أشطر له محامد مشطر جو أنا جو كيكو اتتة يكون الناهية والجهة الله تو bange Allah ko heddeto jihadeto mala julo men fu yo fewtin afami yeso mun hedde misile de hedde rasul ka na na bu woni mana halaka naam فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ يَكَرَدُ تَوَيْدُونَ وَنَا أُمَّةَ الْمُحَمَّدِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فَوْتِنَا جَيْسِ مُورًا لَيْ شَطَرَهُ هَدَّ مِسِيدَتُمْ فَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَوِيرَ بِهَا حَقَّ بِدَفْتَ بِهَا فيعلمون أنه الحق من ربهم هذا عند شعور قول من مكة قول جنغوان حقيقة قول فجومي بذلك عند سبيل ويجوة المكة أرجوك لي ودته يا سماء ينظم الله بغافل أما يعملون كان قول لنا نوم لا تأشي أم يابوك من قول لسا تأي لا نقا يابار ولا نعلم ما ناجو مرار من كتا يقول بقول لبدو elana na andi gollo o lan wala ko bocitor to dum o mo wadani gollo o windor o wadani gollo o tande wada en den no kala golle mabbe de golla imma beede imma kiisir imma jama'in imma nyalom taw o hore wona warta fasedo o mallahu bi ghafirin lan la ta gani yebo amma ya'malu ko gollo ko mana na lambe yobube ko gollo ko ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب والله ستوي أخوكي بين حقا بديوت بي ما نفسهم قدن دار كم بي حقا بديوت بي كم بي أهل الكتاب أهل الكتابين فسهم قدن دار بكل آية كلا آية فف قدن دار كلا دليل فف ما قدن دار ما تبعوه قبلك jomiraaruwii faama annilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañen min e ma ankaaleteeɗo ko muyɗen fof dokkino ahlul kitaabe en ɓe ko e jeya dalil abara ɓe jokkata fewtude meɗen e mana ɓe naata e diina meɗen faa fuu ɓe joppa diina maɓɓe kaa ɓe gonda aslaami en ɗum wonata wo ma anta bitaabi in iblata hum an hore a jokkata ibuda mabbe sona won wattu ana ilay zaman o wattu ga nira sallallahu alaihi wasallam hali o wattu ga wala ahlul kitab tawhid adno anyana ne so waso wonde arsila on wattu le isa jippi ilay zaman jippugol isa ilay dubi ko foti wadde don ko dun ga kala ahlul kitab fu gondo non na gondi chaggal maji so isa ibe adno anen ke fra ko fuddi da kasi ya no faande buutu ngal fiyata fa jama o may ta fay goto andu inde Allah wala ya bi tan man ke ro bombe ya ma aru diga be fu mun kita ga nanda fu tele tak de fu wa aru kita ga be tati fu naam dun ga hadis e chelu ro wadi muradi Allah sallallahu alaihi wasallam kambe hore be luri ton wama ba'dhum bi tabi'in qibla ba'd kambe hore be jokko dirta qiblaaji alhudi an ko be jappata qibla mabbe kambe kirteen kambe dun be jappata ni jokkata qibla alhudi an ko kambe hore be luri sanenon ko jara joori dum basna be buubi seeda ko for example de kanyum wadi ne ko se wakko ni mabbe sona dum hareji diga kaba nodi Allah sando haa yano kambe dum jomirado famini en kambe hoore be yokkodirta qiblaaji hum fu fewta la goddo fewta sabi alhudi en ko be nin kayen fewta la ka bayti maqdis la kerke en kayen fewta ta fudirde nan ko nan fudo fu ton ta e den non be fu ko da joppo wo dina mudu suna ta dina goddo dun mana hala wala inita ba'da ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan la min adh-dhalimin an hore am kudirere ene rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka abara yopata dina musa jokkal dun ka lana na andi dunya makko nula do halde te ko no murado ndu enen kaldate murado woni jippinte do ayde de kanko woni nango wa namu deftere de usabi khitabu e makko huccine tan me murar ndu e enen hono de ayaje fuf saberani nyalabe be fu reena ona hala kanko hore de nyalabe o ka mana am bi adam am aslan sunni a jokki e biraade mabbe kambe ahlu kitabi en be ko way hono no sirtu hande hande burde fu hande rentade mabbe sami hande eɓe jogui e meɗen laamu sanne eɓe laamu eɓe ɓuuri en doole eɓe ɓuuri en andal adun eɓe ɓuuri en jawdi ñana ko ɓurete adno ko fo eɓe ɓuuri en ndenno ɓe mbawi funtude en hirde en fa jokke guilade mabɓe ɗe eɓe mbawi kasen fiide en fa jokke belade mabɓe ɗe eɓe mbawi hokkude en fa jokke belade mabɓe yana fi fo tinnuɗen hande kuɓurde haade tinade inardene wala no mbawɗen tinnirat tafo sona anden dina meɗen ka sabu sa andare ko dokkeɗa ko a jiɓodiran ɗu e ko goɗɗo hokka yajiba homo e meɗen furtasa sentir muɗum tinno tawta andude sunnanulaɗo sallallahu alayhi wa sallam alu sunnat ɓe ɓewulɓe adna wawa e mum fay hunde kala no zaman waylitori naɓe taw wonko nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam haali o zaman zaman funtataɓe abada abada hadisange zamanu funtade hadisange waylita waylita zamanu abada torrade ko majjere jumuriya adna o fu so wari bip somo fiido e misan pesor de sunna nula sallallahu alaihi wasallam namu taw walani anu hadis be ngoni fu ha kambe ngoni famde dina am dina ala famde ko qur'ana e hadis qur'ana famata ke abada sunna taw e hadisa fama ko janga hadis dun saabi ahlu sunnati wal jamaa kala ko waliyano kambe ato wiide ɗum nuraa sallallahu alayhi wa sallam haalino noora hunde bettataɓe wono mbeɗa bettataɓe minen mbeɗa hunde juwataɓe fe kala ko wari fuu na ahlul hadis en jogono ɗum kamɓe adna funtataɓe adna wala ko wawi mabɓe sabi ko wari fo ɓe jogani ɗum anda komi jogani ɗum anda umar bulu khaɗɗaɓe moye nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam meeɗi juulde sallifana mo juuli sallifana mo immi mo demmi mo wajibe fala sara wari omo dagi noddina mo julniɓe mo immi kasa mo dagi fa futuro ma yebe juri fay gore no yahre be juri kuto kase be fami hen geeng moy ñeneene wala fu ko nu daal sallallahu alaihi wasallam haal naar iwde no adna fuddiri e warde e hande e warde masiboji garoji warde fitnaay garoji moy fa jamaa inni darangal fa jamaa sara fa tili naatal jenenaadi naato yusnaadi mu daal haali ko fa timita ko heddi ko moy keddi do mi ci daata won ci burde handa wana hono be nanaari ka janno alhamdulillah ko nu daal sallallahu alaihi wasallam haali ñeneen ko ɗum ɓoccitoraaki men fuu no jon kara wawi tawede o wongo jogii o gawgo jogii mais alhamdulillah ɗum fuɗɗo winndan sunnanullahi sallallahu alayhi wa sallam fay huunde wala ko perdi fuu winndan sabu joomiraaɗo kanko reenata diina makko sonno wonko laando accanno fa perde sunnanullahi sallallahu alayhi wa sallam ndeno diina ka reenata kanko reeni diina ka wala fof ko mundi ko ndewrata allah hannde ko nullahi sallam rewno annde hannde allah ɗootaani wasu mbasuɗo anndude wonko andula hen taw wonko samba andi wonko demba du andi idum donc ko fi do nenno jomraado wi en soni en jotti belade mabbe kambe e alul kitab yen tabe alul kitab yen be kambe buri wonde dangere e mere fay mushriki en ben fay mushriki en be alul kitab yen be buri wonde farateen e tawe da alul kitab yen be mushriki en de tabe mushriki wa wajabade biire isa e biyan nabi do usay ni am kono hel tarbe be jogi inde inde jogi inde be we alu kitab du grupu tasbi be mbiye mushriki be mbiye majus afami denno be mbiye munafiqine du jogi inde kono tawbe fu be kawrtan to kewto e hebe fu wala jogi sinni muruma ne tirte ko walday ko eh no sani fi wor il faut que ngatene no hakil se mbawa watan do hakil no non de bi o moni ha moy wala ni tabata hawa'a ni ajoki dela fitari ma andu ajoki do woni enen no daro nangata nam ko no enen muyral mi badi ma jaa ko minan ummi sagal ko wari ma ko jiyal ya allah tadal ko lando andi ma aslamako andima sallallahu alaihi wasallam andima e fana ne gondi ewda tan belade wonki ma andu jokki belade wonki mabbe de izal la min alzalimin jomirado innaka am izan den wattu ne gadda dum de min alzalimin rajaitu wajhu huri rajaitu ngabe de rajaitu ngabe allazina atainahum alkitaba moy ben alhudi am ko be dokkum moy be alul kitabe en be dokkumi dewote de be allazina ben atainahum alkitaba be dokkumi dewote be mana al o joni gondo alkitabu do mo alil jinsi mana mo nangan dewote jinsi ya'rifunahu be an andimu rasul sallallahu alaihi wasallam wa anni musan kama ya'rifuna abna'ahum hum bi anni tirfaqi bi mabbi kono ko wonta wa inna fariqan minhum wan fadde ana mabbe la yaktumuna alhaq ana shuda ngon kay wa hum ya'lamuna kayna anni wa a sa yewi o ay ay o sifike be tagu bondo e mabbe de o tagu bondo mawdo mawdo mawdo andu so saloke wuru fu wa buru dum wona tagu bondo nanu ne kay setti be andi dur sallallahu alaihi wasallam kono be andi bi be mabbe nanu setti kasi ne be chuda ngonga hajiga du yo ayibe mawdo mawdo wona de andu anda ngonga chuda anda mojere chuda anga gollatande ahana sa goddo gollal dum ga don warde andangal maay ndegal fangal timmi wana du jobiraado wajjiri andal wana du mo animi ma nando wajjiri andal fa an janguro naftoroda nafa kala gondo bayen dum woni fayda andal sabi andal an way hono jawti attade woni kono jawde na burdi andal kula kew goho jawdi fu ni ittata ni gustoro do jungo ma rok jonka ko heddi ko lando watta remplacement so wara lom to don sar jogi wunaaji saw ko winner tan do warta winner ne andal wahan andal so ara jangi o sura ile qur'ano sa jangi ni mo goda be to andum sa jangi ni goda mo be to daa do ngo sa jangi ni goda ka do mo be to ara jangi ni goda fu o mo be do hewde do ma daras wana goddo wata rantila sede do makko do mo beydo samisa jangi mo lawol a jangi mo labi gidi a jangi mo labi tata a jangi mo labi na burra waaw dangi mo jella bi sappu burra waaw sawa jangi ta labi tebe burra waaw no jangi nir da fufu annangal burta joda de ma da famo burta hewdo yandu andal ta hewdo jawdi hewata ko e kasan jawdi ar reena sen sawa de posma an haybat du paddi wujji sawadi ne commerce an haydal pandi sam pandi yem pandi commerce an sam an darto jamme nyorom e andu ko shorata e andu ko jeyata e andu ko kunumi e kunumi mo ngada andal wala dum andal sala no hudma ngal wu da fulle dal dal wujata kangar renama to muy da fu wa be to muy da fulle la abana finta be de ngi handa dal wujam wala jiyogal sa wala jiyogal kangar renama sawri fa leral da ko kanda jungule so deno da sawri fa ngolla ko kanda gulde bangal dina no deno da e de tela ko deno da e jukku ko la kala jam kangar renama do adna do kangar renama ayo kangal anna ngam dina na ko tan ra ko me jow jow da renan awana e jiba ma jojo fu jungu ma mento e la na don an hay wat anna ngal ne a hilla ngal ni a jowo wata wala fu banu yeno de di fuf andala no burdi dum jawdi akase jawdi kay woy an geya e sababu wadde andal andal ke wadan geya sababu wadde jawdi andal an geya e sababu wadde jawdi saytu ko be bay mo inde telefoni ere ni chora be ni ke bi jawde do wona be amna so en baba no mo inde telefoni baawo no mo inde min ko roje baawo mo inde mobilaje baawo mo inde abiyoji en baba de ko wesa mo ngadi hando so ke ben kaal mo ko ke ben mo hando kaal be de fu aniya en chowadam telefoni en chowadam connection ngaji kaal me fu ko te jude ma nyala rayi ko sabi da no ke be andal ngal be mo illa so dun tiri e yenen baba mo en baba mo andal na da to sababu kebo gol jawdi dum fu andal ngal ila no faabo e kono jomara yagini en e fi mo goliro de moy wala in Allah mo mude so bi kasin in o e shar harfu shar in jaji so ni on joki belale mabere chagal ko andal wariya modon ha koy andon on woni to woni be woni andon on woni to woni kala no reedi nana kanu do ngida ono wetno zunubu indira do toñange le qur'ano anda o zunubu mo anda o zunubu mo do sami sami sami sami allazina atainahumul kitab be lati be ndokki dum dum dewte be be min ndokki dewte be yaari funa andinula kama yaari funa bana fa inna fariqan minhum وريد أن أقول فرد أنا مقبل لا يكتبون الحق معنى إنه حرف توجيه فاكب فاندي حقيقة قول الله هذا فنقوال ما إن إن قد إن أنا مقرسا ناجي فاتكنا هذا جدا ما جافو نيكا وولا أنكر فورا وإن فريقا منه أنا بلا أرى متى أرى قوني للفنف ننور قول فرد أنا مقبل لا يكتبون الحق وهم يعلمون ebe cuuɗo ngonga mo waddiɗo inna mo waddi kasen laamu tawcide ɗum laamu nomu sahlaɗa sottinaɗo yuude ɗo innaɗo ton ton jumrata jumlagoɗoɗo fima haaldira fo in kanko no habaru inna ɗum saabi filli a wari kanko Umaru ibn al-Khattab رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام ولاندي عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يغورك عند رسن وعند أهل الكتاب وعند أهل الإسلام وعندني تورة مموبة مورة يوم مموبة مورة دوني أسلام كما جاء إيم بن الله صلى الله عليه وسلم nanni nofur murun du ana jeena to be aljanna gelo da amna do jeen kam wala sapo beede ko non cagga ko wala sapo beede ko nula sallallahu alaihi wasallam nanni na to be aljanna hi ko hono dahaku bun qaisin e dahaku woni ko nula sallallahu alaihi wasallam wi jomira ro hokki mom on ko metem bonis da na beedere mom mojjere hokki mom e lei tomantare makko le deñol makko ngul wina ay chabande jeedidi ananata le jenete nyaawa haa tay dukka dukka kanko ukkas to tam ko na da haa fasta ukkas bun min min sani bu ha ko ha ukkas imi dari ri nara sallallahu alaihi wasallam nyaagana allah ya lam la tawe ma nara ri anta minu nara ri ma jeera du wana nan ne na do aljan enato aljanna re jeya e meyer enato aljanna tay ay golle ma yewta ka nyaawa ka ajuka ngeli won wole weli won ko waya daddo ngasa ay barka wal kirisi warata welta no se kirisi yana waran neddo welta sun a welta to kama yo sanga nyala sallallahu alaihi wasallam ya nato aljanna sa yi wi dargal ajuka ta ke dun kasen allah na ta dun ka hira fay walde arno fay jambo gorno nena kanko Abdullah ibn Salam kanko nura sallallahu alaihi wasallam haali wonato adi jenede e der hadisa Abdullah ibn Amr ibn al-As moye be jode nena sallallahu alaihi wasallam yende wote lay misi fanu dar ni gorko waran joni nara gal dabal o je ali jenam ko moye be jodi fa Abdullah ibn Salam ei nangi salligi wari na ci tuuji gila ni laara haali halaka kay goot na ta sna kaw wanaati bo juuri raka jiri koy fu de wari mo juuri chagal ma juu imi wuti jango ka tan hono on leera nala sallallahu alaihi wasallam yon gorko na narangal damal mo je ar je nango meme Abdullah o wayna ci ko bi jango nala sallallahu alaihi wasallam yi gorko wara narangal damal juuri mo je ar je nango meme Abdullah o wayna kanko Abdullah ibn Amr ibn al-As moy il faut moy ewa o gorko huduma golla o golla famo nyembina ko on golla ko moy mo jokki o on anda fi mo jokki o fayna da suru moy mo tayi galle mun ko honu mun goddu de wala avyan kanyu woni heti fusero galle dum moy yemna ke fey galle le nagata galle en mayi mo wari tan na ta musallim ko dari wo pici wi min ni e baba ko ne ba ma ko wu re amru bin al-as moy won ko na ta hakuna e baba ni woji khuni ke me hande fay makko banda ta ci ko jonno min yidi wo itare mo sher yalla hu ya andana mo yidi yidi jippina kan no banya mara do banda ta ci yalla hun yara am dana hebanu musalli o wi bas wala moy o jibro jamma way o ma ewa o yalla na yalla ba ran juuti iya moy ndem hun ci war mako fu taw wonde sana taw de fajir noddina no moy o yi o jokki e je mi si de mo juuli rafa tal fajir mo joodi mo juulde na sallallahu alaihi wasallam mo joodi mo duwi mo wirri ko wirfa na warti yo jamma nyalom kam ngo dino wa jamma goddo o wa momo jonno mo yeso o juuli ge e tan juulan cagal ma juura ka ji siyan ngal kono immo walan juuro dum ka moy balle tan je ga mo hawa o mo yewi ko on golla ko kam ko ni ko golla burdum ko wona no to makko e adula gunawr gere kayno hori hande fu nyama jamu de hori hande fu nyama jamu epikayun ene bandataji simita qur'an bandataji fu moy jippi qur'an han e kassan tatabere jam fu moy imot tatabere jam fu moy imot kango heew de Allah san ah kango mo yeen ko on golal ko ka fawra ji nana bandataji timuno moy on jonga agacha jaram dene meta agacha jonga mi kam diri jonno won ko jimi famen dama mi e baba mi kabari wala ko na ko dal la bi tet jala sallallahu alaihi wa sallam nabi yamin ne do waran na to ngal dawal mo na to aljina anna la bi tet ene bande tet anna jana do sabi so min ka njotu mi e yide golle ma yele mi nyemile ne hebo ko kedda ko jonno mi wani wala fuji yari fu ko ara sirti e jama'o e ko jade wala mayami ko njira ko dum denga dal jono ko njimi be dan be sel mo moy gabar nanga moy mi rikkanaari aslan fu fa bas rik ka per nanga fay metti goto mi jogana hi dum tunka wana debbo mu wana gorko tunka wala e der nang si fay huule wana ha si jaade dum wana wanyude dum wana mettere dum dum mi jogana mi joganta ko neddo rikki mi joganta ko dum arsalan gal joganta ko dum fay huule le derna moy do murdu da ay do jo nyiru mi jaade ko nokma ko dum nan ma darje wala fato dum mas na ma den o abdul abu salam on umar bin khattab landi ko sabi umar landi sabi o jeyay moori babe al huuri al khur hokkaɓe dewtaɓe eɓe andii nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam honno ɓe andirta ɓiɓe maɓɓe hoɗum umar wiim e umar landimo e affaire on ɓaani umar wiimo a taarifu muhammadan sallallahu alayhi wa sallam kama taarifu ibnak ey hagiga andisi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hono andirta piya hakkunde jiɗɗi ara andinu laa sallallahu alaihi wasallam hono andira ɓe fa qala naam wa akstaw adullahi wo mbiɗa anditikam no andirtima ke andirtirami ɓiyanni e ɓurde ɗum jaati ɓurde fayno andiran ɓiyanni ko jimomi ko telmanmi anditi mom mbiɗa antimo ɓurde fayi ko anditami ɓiya e wor wiimo e hono laati moy ba'asallahu aminahu fi samaihi ila aminihi fi ardihi bi ni'matihi fa araftu wa ibni la adri ma kana min ummihi moy da anti momi de moy lando neli cubaado mudum ko laaru mudum to kammul to woni jibril ko lando hooli su subi e do kammul di fof be de jibril o kolaaɗo waɗine laaɗo wardega ga koolaaɗo makko cuɓaaɗo makko ga leydi ga ɗo nuraa sallallahu alayhi wa sallam nden noon on waddi ɓe naatiji sifaji makko sifaji nuraa sallallahu alayhi wa sallam ɗum gila nuraaɗo waraani gila e jamanu Moussa en ɗin sifaji jippi maana laamɗo neli koolaaɗo muɗum jibril o fewde koolaaɗo muɗum leydi ga on wattu maana Moussa mo waddi sifaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ere dewde tawrata min tawi eɗe bindi toon min paami ɗum saabi ne jimomi tan adati momi saabi sifaji ɗi nan janggumi kole tawrata tu moy ɓiyan oone yo ɓiyan kono mi anda e hoɗum ina makko watta anda ko nena makko watta kono min kabire jogorimo ɓiyanka kono mi anda ko nena makko gollata de nden noo saabi mi annda ko nenema ko o gollal ndenno ko anditirmi nuraa sallallahu alayhi wa sallam ko ɓuri heewde ɓuri wonde haqiqa e par rapport ko anditirmi oɗo e ɓiyal haqiqa e ɗum mo jaabi umar bin khattab nden noo en paami haqiqa haqiqa honno laaɗo wiini ɓe anditir nuraaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe cuuɗu sifaaji nuraaɗo ɗi so ɓe cali jaɓude ɗi kamɓe hooreɓe gara ɓe jokka ɓe cali haalande ɗi jama o fa jokka anda ha ko kanko wonnaaɗo saabi hoɗum ngal suɓaade laatade maɓɓe hooreɓe jokketeɓe non subare sera sera come chiamate Giulia e Benco e tu un giorno con lui tu sai e cali non ti capire in tutto salamma già a humma arafu kafarubi giorno rado io ne vanno come andi chi no paghe devo ti mabene ngarno e mabbe benge di lui non mi dico ne hanno fame alhaqu min rabbika ngonga woni to jomma annara sallallahu alaihi wasallam ngonga woni so joyima ene julbe andube allah woni joyima eden be ha koy ande ngonga woni ko allah ngonga woni to allah be ko allah wi ngonga do woni ngonga ko allah wi tanal mun do wi tanal landa andi ngonga lando kany jogi ngonga yana ngonga anzalal mudu woni to allah subhanahu wa ta'ala mumu gondini o woni gonduɗo mumu fenni o woni pendo komo haali woni ngonga ngonga fof ko allah ɗo woni alhaqu min rabbik e ngonga immortoto maɗa an allah subhanahu wa ta'ala ngonga immortoto joyima tanka biyoma waɗu ɗum accu ɗum gaɗu ɗum waccu ɗum ɗum to lano fe immorto ngogiranta ko majjum so ɗum laatan fala takunanna min almuntahin acci laatoɗa fewi fewi fewi fewi jeyaɗo e sikkitotoɓe sikkitotoɓe ko jomiraɗo haali ɗum pati laatoɗa faci laatoɗa fes aɗa jeeya e sikkitotoɓe ko jomiraɗo jonta ye fof e kora yehi alhaqu min rabbika de yani istiqbalu kaaba fewtude suudu kaaba to yo ɗum gonano jomiraɗo kañum yewirma ɗum eyi la ma akhbaraka bihi alyahudu min qiblatihi wona ono ko alhuudiyankoɓe kaali e qibla muɗum ala mana kaali e bange muɗum eyi ko jomiraɗo haali ko ɗum woni gon naam wali kulli wijahatun huwa muwalliha homo fo aɗa jogi fewtirde ɗo ana fewta sana juula ɗum alwijahatu wasunuha filatun minal muwajahati ko jeeya fewtidiran mana hoɓe fof tomantare fof aɗa jogiiɗo yamira fewta ele juulu muɗum ay innahum kamɓe la yattabiuna qiblata ka hono jomiraɗo yiɓe jokkata qibla maɗa wa anta la tattabiu qiblata mu ndena homo fo ne jogui fewde muɗum ɗo fewta homo fo ne jogui ɗo fewta imma fewturde ngonga imma fewturde belade wonci homo fo ka wonɗo fewtude tawama jomiraɗo yamirma fewta toon a fewtirto ngonga so an fewtirton belade wonkima e mana yo ton cewtirde ma raf ton cewtirde e homo fof aɗa jogui fewtirde muɗum ɗo fewta fastabiqul khayrati adodire e gollude moƴƴereji adodire e gollude moƴƴereji ɗi onon julɓe mana kakodire e ittude zakka so tawama heeɓi ko itta kakodire e gonilde allah kakodire e yaade hajju kakodire e jangude qur'ana e hadis kakodire e julɗe kewɗe yaade misiide mana adodire e moƴƴereji fastabiqul khayrat adodire e moƴƴereji yanno adodiragol e moƴƴere ɗum woni moƴƴere sabi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o haali haali hadisa goto so en ƴeewi on hadisa abi hurayra filli on hadisa ne holla nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam omo toɓɓina en e banggal adodiraɗe moƴƴere e mana hadisa mo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi e ko jeeya banggal juma ballar jum'a moy to waqtu jum'a wayi maana so tayi moy kala no salo ci maju salo ci no lor dal jum'a ayegi ele sha'ara lejo maana ayegi ele lera ara lejo arawai wona chakki no gi no అరవై హోనా చక్కి రంగే లో సాయి బో అరవై హోనా చక్కి రంగాయ్ ఎల్లేరు చట బోన యౌది జగీ లేర్ నయ బో ఓన గెర్ ఫకర్ బిలెండ చోఫల్ లేర్ జయ జయ బో హోన బో ఫోర్ బిలెండ హోన చోయ్ సాయి ఓ హదిస్ జోని హిల్ జిత్ ఏ యాద లో maana aɓe ndigeei aɗa low ardiɗo o joni ɓuuri hedde ko heewi jokkude ngo ɓuuri hedde ko heewi jokkude kaso ɓuuri otoɓi hedde ko heewi o hadise jon ko andinta en adondiral ngal ana moƴƴi e banggal moƴƴi reeji andal adide ngol ana yaawi wari kulli wija ha ma gooto fof aɗa jogii fewtirde muɗum nde ana fewta imma mo fewtirinde e yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ko imma ɓe fewtirinde e dow giɗade wonki mabɓe na ɓe fewtirinde e giɗade wonki mabɓe on fuu ka aɗa jogui fewtirde muɗum e mabɓe fastabigol hayraji adadire e gollude moƴƴereji aynama ta kunu kala ɗo gonɗon yatibikum llahu jamia kamɓe gonɗon ɗo maayi ɗo fuu nalaɗo waddi won darngal jamu yoɓa on golle moon e kamɗo gonɗon du nalaɗo yettin golle moɗon o Allah subahanahu wa ta'ala soɓo lobbo e soɓo bonɗo inna llaha ala kulli cheyin kadir kanko lanɗo o kankoni bawɗo hunde fuu kankoni kaptanɗo hunde fuu ana jeeya e bawɗe makko ɗe kanko Allah subahanahu wa ta'ala mana hawrintinde en fuu darngal e wondude e différence golleji meɗen e différence lilorɗe meɗen so e maayi kono nama hawrintin ɗum fuf darngal jama wa min haysu kharajt e kala ɗo jaltirɗa e banggal seraji makka ɗi sara juula fa walli wajahaka fewti yeeso ma chaɗara almasjidil harami hedde misiide joguinde allah horma nokku allah nde ma masjidil haram misiide waɗanande harima wonande allah subahanahu wa ta'ala a faami toñaje fuu waɗatake to fa innahu lal haqu fewtude ton o woni gonga min rabbika imoride to joomima wamallahu bi ghafilin kanko lanano mo lataki omo yeebo amma ta'maluna ko gollotom ko moƴƴi hen e ko boni hen fuuf kanko allah subahanahu wa ta'ala omo andi ɗum omo waɗan ɗum windoɓe mo wartiri haala ka kase gam tekkinde yamirore nde wa min haysu kharaji kala nokku fuu ɗo jaltirɗa annila sallallahu alayhi wa sallam e an neɗɗo mo kaldami o yana kam ɗo jaltirɗa sara juura fa walli wajahaka shatral masjidil haram fewti yeeso ma hedde misiide makka to misiide haram nde waysuma kuntum kala ɗo gonɗon onon ummatal muhammadiya onon tomontare muhammadi sallallahu alayhi wa sallam sharqan wa gharban yaminan wa shimala soɗo juulo fa wallu wujuhakum shatra fewtine jeese moɗon to hedde misiide to li allah yakuna linnasi aleykum hujja e yalla hujja e dalili fati latono yimɓe mo e dow moɗo eyi fati latono yimɓe ɓe e dow mo sabi ɓe andi ana e defte mabɓe ɗe to woni to pewto ton illa allazina zalamu sunadun la shijwe to ni be hore mudun de so kujji on de sunadun be ngarata be ngala dalil ka ko kujiro sala mujahidun ko mujahid muwi hu mushriku arab maana mushriku na abembe be woni to no be so kujji ndiro on e do majju wa hujjatuhum kujja mabbe de qawluhum wiigol mabbe raja'ata qiblatna ande awarti e qibla amen o e awi mi ngala e dina joni awarti e fewtu da na don kam e wa qad ujibu an hadha bi qawli unne de zan la na jabi hebe gila be kaadari joni rarawi ul an rarawi be lillahi al mashrib wal maghrib lan do kanyi je fulnaaje kanyi hirnaaje to mu wi fu do mo yamir sa na do fewta to na do fewte yamrore makko fuudun yo gollu do moja in de zan be jaadam illa allazina zaramu sahabin tuni be min hema denna bene be fala takshawhum fa dhulbe takshawni kulakam fa kulaba kam be wono julbe kulaka min allah wa li utimma ni'mati wa iridu fa mi timmina ni'ma am o e mon fa neena ni'ma o hebbay do moro mana fa dinan ka timma ka hebbay do moro hakim ya don ko ngadir mi do kashan wala allakum tahtadun warma so on yekki yamrore Allah to wi pewton to e warmano laato don on handiti laato don on fewbe so de lawu min timmina neema men yamoron kama arsalna fikum rasulan minkum onono laato riimi mineli e moro nelaro fasendu min ko jere moro o yatulu alaykum ayatina o mo janga e moro ayati amende wa yuzakkihum wa maladbin wa yuhdi shirk wa yuallimukum alkitaba wa andina wa daftara allah le wa la hikma e sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ويعلمكم وما عندنا ما لم تكونوا تعلمون كون الله نور عنهم لان هن مودر اون لاروني هن نون فافا مون نامو تيمين افامي هن رفنو نيم مكو مود فذكروني ميتي كما مانا جيتي كما من الله فمن نعم جانا مونيه مورن سن اذكركم ميغا اون mana jette kam yetto so jetti kam min Allah mi halan hala mo don hakku mari kaji am denna mi halan ton hala mun e kasen mi yoban on ko jettu don kam arabay joni hono sawi afami la ilaha illa Allah suya jiku burdo fudu monde jikru subhanallah subhanallah subhanallah الحمد لله الله اكبر سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم كاي سبحان الله العظيم وبحمده ما نذكر ذكر يوم رضى يمين افامين يوم كب ذكر سبسار يتا الله نبرنا ما بور فشنود نبرنا ما بور صار نور نبرنا ما بور صار بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يا شو ان غادي نون اذكركم من جوم رار جونتا جوف من دون يتان او ني تشي تورون ني يوبان او مو ايريجي مودون ني واخ وقال معاذ بن جبل kango muhaju bin jabali muli e der hadisi celludo mu ibnu majah waddi wa shaykh albani rahimahullah afami shilli ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله مريبي آدم قل قل فف قل رين دي مو يجوكو الله كفوتي وولو دي اندي الله من امتا وولو دي اندي الله من امتا جنتا دي اندي الله ولا فف ko buri mo rende e jukugo Allah mo lafra jango ko foti jikul ko mo wawla fe inde Allah ko wote inde Allah wala ahadithu fi fadli zikri kay wa sawabihi kaseera kharraja ala imma e hadithu aje garde bangal martaba gondo e zikrullah e baraji mudun kewal mudun hadithu aje ne kewi sanne hore be meden ajimmat be hadithu be ngaddi hadithu aje ko ibnu majah ho kanko hoore mo filli hadi so goto imida abdullah ibn busur ana arabiyan on baadi en so goto wala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mo yeni nulaado allah sallallahu alaihi wasallam mo yeni nulaado sallallahu alaihi wasallam kanko abdullah ibn busur وهي أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتصبت به قال لا يزال لسانك رغبا من ذكر الله عز وجل وهي أعراب قوت ما ناسد لي أعرابي لذلك يعرف بفوري ثم anda de rovida jona ma be bari an ko sendi al arab mana do ga do ni ni o ba je ngi goto wari ala sallallahu alaihi wasallam me ya an la ra allah min de so yaji islam di ikewri do no mi reedi de ko jabir da tan e majji ko mi do jagga mi tiida dum ka on ko meten ko mi baazo hel sanni sunni Nabi sallallahu alaihi wasallam yi tinna da fadi dengal mara sera e hicci gidde sabe yetti di inde Allah padana ma yoro tas te li biya fu fara yetta Allah tinna da ngara dundi wor ko do sallallahu alaihi wasallam hocci o safa e mana fara yetta Allah sanne ana Allah subhanahu wa ta'ala wudi sene dan mo jiru faisari ya yidi ko tirate ma ko fumot dana wadjente niwu yaro dira Allah dando wadjente niwu yaro munira ko wari ema dando wadjente niwu yo hudu fu majarat ni Allah yon farhe be zikrullah ko ne hebe kam Allah moy ya ayu allazina amanu zkurullaha zikran kaseera en ga andi mo wadi ni le suratul ahzab ko يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله حقا ونقول لهم به نجت يا الله معنى بولي إن الله ذكرا كثيرا يبهر أوري ذكرا نحن إن الله يقول أنه فو كثيرا جوكي قال نجوه مراروي بولي كان جنتك إن النام بيهن كثيرا نحيو لمتي والله نحن نحيو نحيو لفبوري sawadi temdere la ilaha illallah sawadi temdere wadi war wadi temdere sana so godel be sana so tawi temdere makko di burdi maradi wonde la bande wonande Allah de berde ma toti den jonga so du sende قال المرار يقول القلب الذي يجب استدامته في عموم الحالات ذكر اللسان نوودي ذكر القلب نوودي ذكر القلب ووني جمرار سن سن سن اوكا إليك الحال فتر ونج ذكر اللسان وركبني يوري الحال جمع فتر ونج ويسكنوا لي يسرك من الله برغوثه ولا حسن Jobra yambi ingette ndu wa bashkuruli ingette kam wala takfuruni paji wonne mo jara washkuruli ingette kam alawi washkuruni alawi li fu arani ta du fu arani kango farra mo wi alawi shakartuka wa shakartu lak shakartuka joni ka kango shakartu o mo yaaji kanye hore mum ko wala to dum shirul qasrun wa yadro hadar jam arwaayi de shakartu ka shakartu ka de ne kono saawi nasahatuka kanye nasahatu lak wal fasihuna al awwal arandejo mana mo yado ko dum buri lat mo yado ro hor makko hum la to filu mutaaddim dum buri wonde ko sanka wa shukru joni ma'rifatu bi ihsani wa ta'addus bi tara andi majjara ma ne ngade na tan jamto dandi ko wite shukru anda gada no majjare in janto dandi do mani wada ni kam majjara ko wite shukru wa asbuhu fi lughati az-zuhur alay lugha jori ashukru mana az-zuhur feyi gul hunde bangu gul hunde woni mana aslu lugar ne ka gata gadam do ardi hin fa shukuru al abd lillahi ta'ala sana'uhu alayhi bi dhikri ihsanihi ilayhi mutu mana yettugul allah wallahu allah yettata maccuru murungul de do woni yettirdu yettude allah e jantade mo ireji allah wadi mutu yu wete mo wadani landu shukuru وشكر الحق سبحانه للعبد صناعه عليه بداعته له كنو يدقل مكو كنكو الله اي مجنجل مكو نانا إلو وجد سابه كنكو الله جمقل مكو مجر مكو اي اوتارد صناعه عليه بداعته له mana o mo yettira maccu mako sabe wallude dum do to mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala wala dum la to dewo mo yetti maccu mako illa anna shukran abdi nurbun bil lisani wa iqrarun bil qalbi wa in amul abdi ma ata'at kanno yettugol maccu do Allah yettugol dengal kany e irru refa berndete tay berne marande ana gonjini ana andi bi in'ami rabbi ne min gul Allah subhanahu wa ta'ala ya mara ma da'at mundude imari sura Allah ne te shukru amma ngadanta Allah subhanahu wa ta'ala kango dano moy wala takfurun patin jette kam mana patin jette kam tawtan tan bonne mo jaram na ha kango subhanahu wa ta'ala mo hadi majjudo makko bonna majjere makko saabe filu on namu o lamu o lamu nahayi ɗum saabe mo moyti a faami o moyti ono wetno nunu oɗo wala takfuruna ni ɗum wonno aslu o wi naha walidalika hujfat minhu nunul jamaa وهذه نون نون غوندو جوني و نون المتكلم سبي ياورو ياورو المتكلم نون و وري دو فاورا نون لين ويغاي نغام فاري انا شيدو او جاريت او نون نون و جوي سبي اسبحانك لا تكفرونني ما انا تكفرونني نون جديد نون المدارا او كاي مويتا سابي لا موي لا مناي ekasen ni o ana fode wa fu jikasi yaw de anna rasu aya ya o moy tam sabe dum do yo hore aya mana aya timo do ko goddo fudda yalla idun jin sun jira e aya jehul konde yesu koyin madam ta kunu ta alamun nana di yoro mudun fashkuruni azkurukum ashkuruli wala takfuruni fa rajo sundira ta alamun ko do to awa fi jidi fa part naam jonin wa isbatu ahsan fi ghayr alquran sunna quran joni atabintina no yayo mana la takfuru ni'mati mana ayatan la ndi fadi ni bonne mojere nema mudu ko bade mede wa ayati nema jandi al kufru huna kufru gondo do o joni mo woni hodu mo woni suru de mojere mana takfuru ni'mati mana ubbude tam mojere joni al jonta yefunde nde woni do bonne mojere nde woni do la taksibe wana hono fennude gogo wana hono fennude ne ana andi laalo wadi wala dum don tan ne ubbi ma erande mana yettiraru wala rewiraru Allah man tiraru wala ko wete al kufru ka e jabbi ke lugo mudum tum mana ay goddo kam joodiraru mo wi ya ayyuhal ladina amanu istaeenu bis sabr e wono gondimbe paabi tore bisabri babi dore sawrad wunyande sawrad inna allaha ma'as sabirin la lahu wunde sawri babu ni ren e munyal nana homa men fu yo fabi toro to munyal kala ko munyal wala e mudu yarno majjata amunyal so dewa allah amunyal pati alutu allah abu nya so machi ba adna wa yema mu nyal kay wajibe bi adam so ba yidi mu irede kay ko so jomira ru yena wonde mu nyaw dum du kase ma jara mawnde sanne lando wondude ma lando re wonde ma alhamdulillahi rabbil alamin ma jara wonde ma yana ra hebira wondude lando wonde ma ra hebira ru sa mu nyam wonno munyal ana jogi kartenaay wonno munyal haani wadeede won ko ngal haana wadeede tas maana munyal laati ngal bangal attuuda munyal laati ngal hono seesaare ngal tay munyal heen kalti munyal wonto yiddu su'ati maana njaara bangara laatuda attuuda ko wonan ciisiido fati laatuda jaaw tadu ngana ko mu nyalal hokka dun neddo laata de ceesi hunar way wadde joon sa ceesi ma yaawaari haalti ba ma faale wara de teewa tay sa haali no wattu naane o haala kan wawno bunude dum wonto e dum wonto e e mu nyal mu nya fono dum mu nya jonno mu nyal ngal yetta ka kaaje yiide ma lutal Allah ana wara tawe ara wawi ittude ngal muña e ngal kontini wadde ngal muñal yetta lutal Allah ngal mbawda ittude sultas muña fa ngal juuta fa ngal yiibe do ngal fewtire ma ngal muñal yetta sabina ra sallallahu alaihi wasallam wi man sada minkum kala bawde modon afaami man ra'a minkum munkaram fa yughayyiru bi yadihi ko hadis tawta akala jiido mo do ko wanni mana jiido mo ko laado wanni e itude jiito dum jumum mana sa wa yitu rusul tras me munya ara waawi itu ara sadi idum do fa do nyiba ngal munyal mo ngal munyal de jogi pilas ra watte munyal am jogi pilas do hana wa deti ngal haali wadde do so ngal wada mo don tan ngal laato jettini ngal sanne sanne ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أفرم بيه ورته بيه لاول الله بيه فرم بيهم بيه ماهي بيه بل آياء جوران بيهور بيه الله سبحانه وتعالى بيهور بيه أفرم بيه ماهي بيه فس جون أخرنقول نمكنا وي أو أنده ولكن لا تشعرون أو أنده أو أنده الهور بيه ستفي وانده أي Je suis un peu plus de temps. Kanko Allah subhanahu wa ta'ala moy pati mbiyambe may musabe ene jiyaye e du'a Umar buru kadda wa Allahumma rzuqni shahadatan fi sabilik ya jomral ya arjinginan shahidine de lawol marano yana waja'al mawji fi balad rasulika sallallahu alaihi wasallam mawji di maydi mako warado wuro nula do sallallahu alaihi wasallam maana majid kango Umar joni mo hawlin tini do jom hadisa je didi mo hawlin tini do joni mo ire je didi mawdi mo duwi do ndar di Allah ni padi mo mayal sim je mo may fu yo mo may ma sahihi la wala yo go o jide wel mun kasen mo yalla ndo wadu mayde mako madina muru nura sallallahu alaihi wasallam nura sallallahu alaihi wasallam mo wi kala bawde modo mayde madina yo wadu mimmi seton to kala mayde madina kala mayde madina muru njita yalla goddum nyalar kay ni stefan tan lo graje yalla manisata minhum ayyamuta fil madina falyaf'al moy kala mo bawde moro mayre medina yo wadou koy min na la do min setonto joomu dargal jom min suwata joomu tanka mayu medina rentinta yalla goddo anka desan a woni e surore na la sallallahu alaihi wasallam de taf bok bok ka taw andu yo mayre mawu e kase sahi daga la do wi pati ndiyambe be mayre ni den hodo betembe e ndiyambe ko joomra wi ko ndiyambe sahi bu man ka sahi dinam moy sabe be nguri kango la ando wadi confirmation kango ri confirmer halaka e be nguri wata nguri nokuma sabe nguri na ko nyata ko nguri na adna da ngonne mundan kanye ngurnan barzakh daw walta ngurnan lahara darangal dan i ngurnan nante fon chief ngurnan ngurnan barzakh tam fay goto anda rasna e kanko mayro gono so ko ma ni ngum wuti sa yeyi to kaburu wito hande wamba tawata i e bone tawata fay to ne do ubba ma hande sa yeyi to fay jango na ubba am be sa yeyi to fay chihid ana sa ngurnan da mole mun ka Allah sa ngurnan da mole mun ne no ngurnan barzakh dan lam do tan ande na dam way e kanko mayro jada do barzakh to o lana nan ngum wuti ko ma ni ngum wuti ana bugul ni wono يا أيها الذين آمنوا يا أولو قولين به استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فابتوا ميال كان يجول ده إن الله كنقو الله مع الصابرين وولي ميال لما فرغ تعالى من بيان الامر بالشكر كان قال الله سبحانه وتعالى نمو تلينو يبنجي نندين يمرور مقل نمو يمر يبنجل الشكر له شرع في بيان الصبر مناتي يبنجي نندين هدوني صبرا ما نامويا مناتي والإنشاد يهندي تدين هندي تارين ما فيون ذين فودين kashe waristi anaji fa bitaradi bi sabri munyal wa salati juti fa inna al abda imma an yakuna fi ni'matin fayashkuru alayha aw fi ni'matin fayasbiru alayha may nabba sayarata an ne'ma wajata ne'ma ona aw may jukko bo munya e do jukko wa كما جاء في الحديث أنا ورد الحديث صلى الله عليه وسلم وذي أجبا للمؤمن لا يقضي الله له قدعا إلا كان خير الله وذي أحاولي ولند المؤمن لا أنه هيدا تاكم كيت la anda nyawan ta mu nyawore fu sana tawe ande mu yamar in asabatu sarra'a fa shakara kana khayran lah so tawi se yoji weli ji hek mom mu yetti allah la tan mu mudda wa in asabatu darra'u fa sabar kana khayran lah so tawaji hek mom mu ni la tan mu ka se mu yan muumini ka kala ko laa do nyaawani dum fuu yo moyra jonno wasabr e amunyal jonin e ana fecci e kono kango jomra non bandina li e mo wi أن أجود ما يستعان به على تحمل المسائل الصبر والصلاة كبر فو جوغا دي دوري إدو ميودة إدو إتو دي سمسي بوجي غري مورون كون فو بولن دي سنبين دين دي ما إجوغا دي ما دوري إتو دي ستا عام مسي بو بري مارا يوميال كان يجول to kali nyande mbire hodo woni munyal munyal woni so taama ko metti bernde hebi maama fu shalli maara din deya fata ndaroda ala nasa ara fiito ara hela weruji o on shalli shalli maara din deya bernde maara de baazo ya allah tan maani anda wala fu baaro waddu sura allah wala baaro itudu sura allah dengal maara gal daro ara wawla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un de kulata so kawri duri munyal hebab halka se masibu ko hebi jomu ko na la daru majjar na jomira na to du wadanan du moyel na para doka feude mum fuso masihu he imam doka feude munyol nanga salige ka senjura e diri buru fu hokkude ma sembe e hokkude ma dole so tay ko metti berne ma wacci e ustabe jomira riendo wasta'inu bisabri wassalah faabitore kala ko ana metta on wonkiji modon faabitore muñal e juuti e hono non kala ko jiddo hedde ka sen faabitore muñal e juuti muñal ana e du'a waajibi muñal sa du'ima nyaajima Allah ya laa wadde huuti nara sallallahu alaihi wasallam ina laando jaabu du'a ma kono du'a wara joji shardi nari jaabore hono hono way hono sa juuli na laa jaabu juulde ma me juulde de faande jaabe faande wi'e juulde mudirin jogi shardi ko kawrin tay mayre don wona juulde hono non du'a wudu ana jogi shardi ji sedi manki du'a o jaabata ci wa ra sallallahu alaihi wasallam ri ndu wala ko tagi Allah dar huda yimbe ara tonya du hin ara nyaago Allah wadu dun ko bori tawe kan yan tonya ri ede ben mudun kasen sellisa mana ngida ko nyaago to da ko se nyaago daale tay berne ma ana nila Allah berne ma ana Allah wana ara nyaago mo joni berne ma ana foto foto nyaago mo joni berne ma ana kontiner ma garo ko kala ta ko dum yaadare berne de dum tawde e berne ne ko ara yidu wodino ara ay halde hunde tay wana dum nila ta silama wala in ko hakira ma tawe kasa sa nyaage ka hebaari patimbiya booye hebaari acca du boyru fu jokku hen le mette da mira mo ya dun ga mo yimra dun ga ni acci fu woti jaba fu kontina to re sare yidi jabe ne de du'a wonde jabo to do du'a il fo labina nyandu nyama ko degi kala nyamo wo ko harmi dana jabo da du'a wo yonko heddi tan fo mo duwi fo mo du'a fu lan ka hokkam ko feccer mura adnaro kuna data ko du'a mako especial ka woni ko jabeti wono ko jata du'a wuji e kerbe di ko se fer ngaro du'a hawra e ko mo fecce non tan hokka ko fayse du'a ji mo hokkam ka fa la to da jaba do du'a o ka yudi sabi hadis wari yude e ka Abdurrahman ibn Awf wo wi do sar ibn Abi Waqqas goto ka Ibrahim ko di don be kanko sallallahu alaihi wasallam warene la sallallahu alaihi wasallam yene yidi nuraga nyaago no dum Allah yelan la so jaabe te do du'a te kala ko nyaagi Allah lam jaabo la sallallahu alaihi wasallam jaabi wiido yidde jaabe ne do du'a la sallallahu alaihi wasallam wiimo labbi nyaanduma labbi nyaanduma labbi na borna ma walma ma deppas ma rota e dagi du segere wala yam labbi nyandu ma tan labbi ni nyandu ma tan lan jabe du on won hadith wari moy neddo ana tawe juuna dawol mun sukkina hore mun furdina koyde mun futare enne fude adna e sabilillah woni fa daro werta juude mun tandarga do hatan daro na nyaago Allah moy laa jaabu taw ko ñe tampule fu ko saabi atawan ko mo nyaami ko ana harmu ko mo wonni fa li ci ngel mo wonni yela tam hibra do ngel tawore ken daata de mo yihi fa ko de mako purdi mo bami o mo yewna fa hore mako fu sukki ko wata su jowra yuro mo hokko mo tan ko mo nyaamar ko laabay tan ko mo nyaamar ko laabay sahabaɓe nala sallallahu alaihi wasallam nden soɓe jaltono yoɓe rew mabɓe ndaro foko damal nde arani yah tewtoyde guure mere min mbiɗa wawi muñude yolbere kono wawi muñude jangue de sinno foti gaddana kay suudanɗo ko dagaji tina parangat na ka yesu don ko daga ki ko la do hokima do ko tagi wato so kar ma atu ko hedi ko min mi rawaye munje yolbe la no ha koy waaw munje na digi yanno sekere jaba de du'aw yo hal de ngonga e nyando ko deji tara sallallahu alaihi wasallam moy burda hal de ngonga fuf buri fay hoyru de ngonga e buri du jabne de du'aw kabulo nyande ko deji kula jano du'aw yo dum labbi nyanduma e bornama walma ngada hakilema e ko nuro nuro da ko on wattu duwada ko tagi pati mbiya dum mi duwike mi jabana ka hanka sin accha ke jobra ro bani ay goto moy wala ta qulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ona be wara be la wala la be pati mbiya be may pal jobra ro chote yude dum aya ummu wurbe walakin la tashuruna kun an anda ngunna mabbe na way hegi ga anda يخبر تعالى كان على طور ومحمرين أن الشهداء في برزخهم أحياء كان سهيدين ورابي ورنجل جيار بيت ليك بلو جمعته بغور بي جمرا بيهن يرزقون بأزن جنة نعم بنجر كما جاء في سكيش مسلم والنور ورد سهيه مسلم أن أرواح شهداء في حواسل ديور خدر تصرف في الجنة وي wonciiji sahiidi en ɓe ana e kiiñoole pooli fooli gonɗi e couleur minen mbiyata kuɗo heccu maana onon mbiyata haako ñebbeeji fasrahu fil janna hayso saat iɗo oore e nder alijanna o kalɗo muuyi fo maana wonciiji ɗi wona terɗe ɗe naata e alijanna ɗe kono wonciiji ɗi ngara ɗo damal alijanna ɗo ndiwri iwata ley alijanna to wara wuufa wonciiji ɗi naana ɗum tor eɗi jaa iɗi jaroye ndiyam belɗan iɗi ñaama ko weli ana ɓetto ɗo ɗo kiiñolɗo ɗum woni iɗum ɓenna ɗo ɗum woni arsugo ko laano arsinguin tawi kamɓe sahiidi en ɓe kamɓe ɗum ɗumen eɓe nemo he e ko kolɗi ñaamata ñaando alijanna ko ey summa tawi ila gana diila muallagatin tahta al arsh caggal majum so ɗi ñalli ɗi ngara noon fa hiiri ɗi jeeha ɗi jaccoye fewde e gana diil e gana diil woriɓe min diil mana e miswaruji ngaran e soomoɗe ɗi naata hen ɗi coomoɗon tatal ar ars to leyal arsi to ɗi gona ɗon so weeti ka sen ɗi oora ka sen ɗi naatal yene way faɗɗala alayhim rabbuka idlaatan wa joyi maɗo illiki e majji nde wootere fa qala maga tabguna oɗon tewto ton onon wonciiji sahiide ɓe hoɗo jiɗɗo faami hokka fa qalu ɓe ya rabbana ya joomeɓe wa ayu sheyin nabagi hoɗo min tewto kas wagaɗa aadaytana a hokkimi maɗam tuuɗi haadam min harƴika makko a hokkaki hay goto tagueto maɗam summa aada alayhim bi misli haga mo wartire mabɓe hono majjum kas falamma ra'aw annahum la yutrakuna min an yus'alu nde ɓe jiino kamɓe ka lando accataɓe feena lamdoɓe landoɓe hoto jiɗɗon laaɓe mbi nuriɗo miɗen jiiɗi anta ruddana ila daari duniya fan nugatil fi sabilika hatta nuqtalu fika marratan ukra e mbi joni komin jiɗi de wartire min aduna naɓumin to aduna to famin jaamin kaɓoyeto saabima min mbare kasen lawol gongol ko saabi ɗima yarawna min sowaabi suhada saabi baraji muɓe jii e teddegal ngal ɓe jiiga ɓe jiɗi ɗum waɗa ɗiɗi ɗum wona duble jiɗi wartireɗan no fa e mbare kasinɓe maayo ɓe dokke hono majju ay qulu rabbu jalla jalalu inni katabtu annahu ilayha la yarji'una moy mi windi ana lawal ma fuus maaɗe fuu hotata adna kasi kaɓe ɓe duttata ɗon kasi eyi ndenno kambe sahidi embe lando waye sahidi en ndabi am subhanahu wa ta'ala fay mayde kale warore samay sahidi ka alhamdulillah ala ci ke mala ba sanne sanne sanne won fo yo mayde sahida ga ngal ay no ngal hulbi no re gite ni fu kangal buru masala so mo ci yere yalla ko wayno mayde yiti e kala bi hono mo hono mo hulbi na de yiti re wala no me at me so wonki yu yere yalla de der mayde ma jumbu ne wat Unnaad. Imam Shafi'i iti mome Al-Malik iti mome Zuhri iti mome Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik wa iti mome Nabi Hebam qalmu yaqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nalada Allah wi afami ina mako golla do ko irma ko wondo gollo e naam kanga Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik mawli qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasmatul mu'min da'irun ta'allaqu fi shajaril janna hatta yarji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athuhu woni wonki mu'mini ana yongo e lekki to der aljanna to illo fanyande lando wartin fe celdi makki fa fihi dalalatun li umumil mu'minin ayda wa in kana shuhada wa qad khussisu bi dhikri fil qur'ani tashrifa lahum wa takhrima wa ta'zima il wadal mu'min fu faisala ci sayyidembe woni herto rabe afami halde dum afami halini dum inde mudun inde e majjum fa keba darje majju iru wadal mu'min fu ra be bila mo wajido shoda bajri en so wa khaziru do inna ma ga wadiru ha ma dawo sabagal mo farriru noro ka do ole murba bidino يوري أبي درداء يا نبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كم قال أنه توتو من يأمي وحديث قوية حديث القدر القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني من مرون دي مجم مجدان فنا أنب وتحركت بي شفتاه تنك تري مكوانا نجمبو إندري أم أيا مرون دي مكو kamro wonde mo enam e ngaddi do ko fewti e tawno latno ya wara be badiri be sabbi won liino qur'ana o jippi e dow nadara fi man qutila bi badirin min al muslimin ay o jippi e dow wara be nyen wa kanu 14 rajula e warbe sabbo ina yowri wara be nyen be badiri ya arslanu sappo enay yanel glando faabi ma julube yo to teme tato ye ser teme tato ye sappo ye ser hefer ber yo to winir ko te ku ne sappo enay on dum baraje le arslanu en be chabale ngeri do baraje hefer be chabande ri ngeri en nanga kasen ka la ci teme dre no chabane julube no ay gor habba ka sappo na yo won segen dinabe arbata asharam rajulan sittatu min al muhajirin le muhajirin men jeego mbaahe imbe makka so feri ngari madina be yo en jeego o hum gwatan be ubaydatu bunul harisi bun abdul muttalib o yobi bappay na rasul sallallahu alaihi wasallam ko baama ko wete ko harisi bun abdul muttalib baba na rasul sallallahu alaihi wasallam wete ko abdullah ibn abdul muttalib baama ko baba na rasul sallallahu alaihi wasallam yo baba goto ko ngo wete ko ubaydatu bun harisi o ma yenyene ni wa umayr ibn abi waqasi bun uhaybi bun abd manafi ibn zuhrata zuhri akhu sa'du bun abi waqas yawnun betedo umayr ibn abi waqas kanko wete umayr ibn abi waqas umdu am kangudo am jiya e maybe nyenen kanko mo sagi je sa'du bun abi waqas kawma yinnimade e kase goddo ni rushima layin ismuhu kanko dum wete ko umayr ibn abdi amr ibn al as ibn nadlata ibn amri ibn khuzaata am rushima layin dum ganyen dum ma yinnimade usabi o rushima layin joni hadisa maliki garba ton afere ko nuwa sallallahu alaihi wasallam ni elay rakaje didi fawi ay yalla jogiti dana jol julde buyiti kanko wadi to mo lucci ma lay ni kany filli hadisa e dum mo wadi to hadisa wato o hadisa ala jiya e gaddo inqilab e lucci ma lay ni e sotama kanyum woni landi do ne rasul sallallahu alaihi wasallam yalla ay yegiti nana julde buyiti ne rasul sallallahu alaihi wasallam yegiti arno wada Abu Hurayra sene kanyum filli hadisa o furri julde eh kanko susi ma lay ni kanko mali mo lon to dir inde de ko susi ma lay ni woni o may gila Abu Hurayra na ta rasulallahu kanko joni mo may ko badir Abu Hurayra tuubi ko fa hitare jabbe ne kanko may gila hitande de kono Abu Hurayra way hawrde ma ko re julde wota وسابي مالك وديد رشيما لاي ارجع احاديثه مشكله اجي سنه ليان وادا مالك اي هنا كو اندا كو زول يدري اندا وانا رشيما لاي اجنو ووي بي زول يدري ني رشيما لاي او فوكو كون رشيما لاي ني اندا اوكا اوكا او انما كو بيتي كو عمير بن عبد الامر وعمير بن عبد عمرو بن العاص كون كان ني ووتي عمير بن عبد عمرو بن العاص kanko joni bani nabashana wa bani khabashana moje kanko wara ma nyande ele bani khuzaat ro surba mawndu ne surba ma be ndu bubbise le may khabashana kanyo wa ajil bunur bukay min bani sabdi min bani sa'd ibn lays min kinana agodo bete da ajil bun bukay ro odu may nyande ومه جاء مولى لعمر بن الخطاب كان يمه جاء دين لنار عمر بن الخطاب يقعدوا ينالين ما يهن وصفوان بن بيضاء من بني الحارث بن شهر صفوان ابن بيضاء كان يدو ما يهن ينالين بين جيبون وني ما يبين ينالين بجري كجي آجه muhajirin wa min al-ansar 8 nasar yankobe en jetto manan jetto en jego sappena wa hum kam ngoni sa'd ibn khaysamata ma yinnane kay wa mubashir ibn abd ibn abd ibn al-munzir bashir ibn abd ibn al-munzir kay do ma yinnane ويزيد بن الحارث بن قيس بن فحصم ودو ما هي نينن وي فحصم وي فحصم كني عمر بن الحمام اودما ينينن ورافع بن المعلى اودما ينينن وحارثة بن سراقة اودما ينينن وعوف ومعوز ابن الحارث بن رفاعة معنى عوف ومعوز بيدوما بينين بيا مبري أنا لتنا أبو جان كم من جاتي وني سحب أبو جان في يوتيلي كم جدنا بيبي بنين وغورد بيبي بنين وهما ابن أفرا كم من بيت أفرا بيبي أفرا أفرا وينما ويأمهما كان الناس يقولون يمبين بيا لمن قتل في سبيل الله ما أتفلان warabeenen aslamen be so taama o baraade jaar me dara be ciiso makari mai wono mbiru en joni wa zahaba anhu na'im ad-dunya wa kamai dakam adno o keto wikem wala zaata e mbela mudu futeto wikem fa sallallahu ta'ala hadhi al-aya la najibna wa ay jomiraade yulat lumay wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat patin bi e baraade lawla nangol mai patin bi e non بالآية ومغول به ولكن لا تشعرون كنا وأن لا نقول نمعوي هكي نقول نبرزق إن أن لا نوي سناسو إنجيه هورمي إنجيه إن نقول نمعوي سبيني إن أن باوي يتون باي إرساري مجو يرادو نحالا نحالا يرادو حالا نجيسا يمون جيسا يمون نبرزق كم حالي انك هيوا ما حالي ان نيما نتون ما حالي جكو نتون سمالي قيد انگري لنديك كتا جاباري ونيميني وهيبا جاباري وجكي يدن الله صلى الله عليه وسلم محالي نعم أنا صلى الله عليه وسلم محالي ونحن نجوك وانا جون نحن نقول لنا وي يلا تو يجي أنه بعد نينا يلا قلنا يلا ورنا وي نوك الله أنت عمي نقول لنا وي تنك سمسي إنجي تقبرو يتوى إنجي تقبرو إنجي تقبرو إنجي تقبرو كما صلى الله عليه وسلم عند ساعة وبيتي قبر مقدوة تامر كانكو أنا باب بيفو فاي ليه بولمولي نيامتا أنا هذا تقبرو نولوري نو يمتو صدرنا wa sunna do mari faiso ubi to ide ndu en janta ni ten kono bo wurdi e anda sa me kay ngurnam pilen mo woli ton imma da mo tan imma da gonda ira sallallahu alaihi wasallam mo wi jukkaro kabur goto luuka ngo mudun e lay kaburu so ni jomirade yaltini luuka ngo moy nedde jinna kala ko nani umma tan luuka ngo fur mo wurdi yimbe jinna nan do fugere mun tay ko rawnu la salawi da ba jannana polen nana be ene hon golu ka wona hejaka ko hono andire nut sey jeyta en nan taw jey en nan ta du ka tan hajiga wurnam barza gula na santir di kunu la sallallahu alaihi wasallam ka hali hende leke anasun ne manu ya ta antu ne mun kono kono ngun nan dam kayfiya mudu no way ka ka kan go jowira tananti wala nablu wanna ko jowira do inami jarribo wono yimbe bi shay hun min al khawfi kulul ko wono kulbi ni re joni no adna o fu kulbi ni ra joni e o nyawn jowira ri wadda dum koy nemi wara hu bi ndi o ko mun ko jey kulul e guerre civile naaji moona lan gondi mali hande ko woni masina kulul kulul be anni jogi mal fan cho so sa ko mi ene an wala ko jogi da yetta ka wulan wal juuhi may kanta mi jarri borto yolbere day hitana de ko dem don ko majja ay do moy wana kashin kashin e busse ne min al amwali jawle dana ne do wadi ko wersa hikka ka sam wala no fuse wonki jidaati danda bizde modo rew modo may tay woron to ndire e jinna buy to da ko jogi wonki na am fay wonki mani ya hay wa samaraaji ke yebbe su ngoje maana remobe gese ledde be ko jaay tamoroje ina bo yankane maango roje e kala be du de ande kam warari dum baas mo itti dum fu mbuy tan wa bashiru sabirin welti muyube be jomira ta halani en du fa jogor den du ande so du way fu ande no jogor den du pati en nande he fere be ana piya gabbule mudum kelni ana cheka chumchi mudum ni ana lafa kaaje ni ana chulko weru je kala dun paske lando wadi ko welari ma an a homo lana tagama andale tagenda warta jeeda ko lando wara sa ko halanta non so do dum wadi yiri dum yiter dum weli mama alhamdulillah yettu Allah kany wadi dum so dum metti mama muñu njatta Allah ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dum latin dum wadi jogra de wi dum fon wara papa men wana so dum wadi tan lana na wani ende mahani en irum wo jogri wadde dum yemen fama yewa homo hem muñata men len sa andi dum nan wadi dum wajibi amuñam sey bo wadi fama ndara homo ni muñu wo len hono muñu wo sabra andi dum lana wadi dum wana hono fa dum dum o wana hono fa dum la ko mo yida ba talla hobbe woni sawrid jogra de ni jantobe الذين إذا أصابتهم مصيبة إلا أصيب ستي مصيب هبيد مصيب ونكو متر ونك يودي نيو يوردكم جيسي دو جونيكو كلون يولبر ويسا نير جود ويسا نير ونك ويسا نير ببلد ما أنا فردوت يحبا دونكو كو موسى ما أنجي هورما ناكو موسى ما كو يبما يبنغ الفمي ما ركو تكيما ما يريد يبه so ni o masibu hebibe fu galu be biya inna lillahi wa inna ilayhi rajiun da kana ngul kongul minen de lande jeymin gila masibu go hebari min ko go hebmi jongodo to lana so min dutu wo ko ngoran wala Allah sanna sanna sanna inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kam gol joni gol zikur inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wal zikru fatayyi masibu hebi ne dafu micci torra ngol Allah subhanahu wa ta'ala micci torra ngol Allah wi be niu be hodu wodare do wara wi ulaika be alayhim salawatu min rabbihim be de woni be hinneji e yurmereji ngoni do muudo yi morira so joni muudo je e o jomirara yurmoto kambe la nahi muni nimin wa rahmatu yurmen o ulai ka mu muta duna be du woni fiawbe de gurdure ni woni gurdure e pewam gurdure ni woni gurdure e kandamu ya la no fawo en amin inna safa wal marwa wa yi hayre wetele safa ne kanyi hayre wetele marwa ne da kaji din gonto makka to min sha'irillahi nabude majje ana jeya e de Allah de lando wadi en der hijju mana re jeya e hijju kon so ne fege yi fa warti hajju mun jabataake hajju buri kono so ne do wi julo nangata koppi jangata suratul fatir so safa e marwa rukunun min arkanil hajj faman hajja al bayta yi jowra di fala kajjo e suudun a wi sama rana garo do umra do ko nabi dun fala juna alayhi zunubu wala yamudun an yaqawwa fa bihi ma wangore kanje kaje didi de denno dana yami on je faman ta dawa khairan on do wuti do so wadi majjere fa innam shakilun alayhim kan qulana ne mo jetto wo jomu mo andu sa yewi no halaka wardini avien halaka wardu laser mo kala gaddo hajjuna gaddo umra baati wala e mudu yaato kala uti do majjere na faamu jomiraade jetto dum majjere mudun ene halaka rawai hono staama no paamirta siya gaslu qawli avien hono sa yaar tum baati wala sayi to ndu baswara aji ga duni woni ko mana o holar ko non hadisa je nerada sallallahu alaihi wa sallam de woni kollode en kodun landu muiri e halaji mudun usabe wa fa ni qur'ana bada ko handi soto ko qur'ana o halata ko qur'ana o afami e hono wesno maksudu mudun ko ko tewso ta famede ko sunna sa jangwa hadis sai won aje hono ni de murar mu pabata ke suna su ayatu nabi sallallahu alaihi wasallam won garbe makko kanko nene mede aisha joma no yobu hotu no zubay maya ba sabi on baabi on neene makko on ye neene makko e baba goto moy mi nga miri ye dewtara lande sa ya hayi safa marwa ba suwara sabi ya de so ya ba si wala ya de ko ba si wala ya mi hay sabi moy wallahi lambda jabata ko haji bi adama bata sa yaari sa tamaro jabata ko sa fa ma ya rukun mo ko jana ko jira jobira do imori ke basi wala ko bo yi toruji didi wonno to lan sa yam ko be kambe be hono wesno be karmi non to ko toru mabbe den non dun toru kala le karmi nani daandu awawa yaade safa e marwa sabi toruji goddi ana ton di ngana di ndewata wana di karmina nda yana kambe re jayilan kagal so be ngari makko be natta safa e marwa sabi so be ngadi safa e marwa for way hono be ngadi minaje le pedal hakule rewete be mabbe be moy meta labbay ka to o e mo meta daga safa ga on wana turu tubu wana lawu gut be jata wa joni arslama ko wari yalla ido heddi arslama ko na den heddaji daga garno be ngata waqf be darti kuliyaati to yobra re jippi ro yobe jaato baasi wala hono baasi mo be miili ana wodi so be jeeto o wala ji je kala gardo hajju na gardo umra baasi wala yaatu ko be karmina ni to ko do tooro wala ko nafar ko woni ga ko do wala ko nafar Allah be karmina ni to Allah jeega na no yebe ja baasi mo kulee mo yakkar ko do faawi do saabi so wala baasi o imu futtira sala dum ga yodo rukun nabi sallallahu alaihi wasallam hi sigiro do je rukun je hajji ya rukun je hajji eh ngeen no era mbay damu do han ndo wore ngara man tude innal ladhina yaqtumuna ma anzalna min al bayyinati inshallah ya lanu fabayan ya lanu suriyan ya lanu yurma ya fayan lanu ittayen o bole ya lanu hunjiti en de shakele lanu jabu de me lanu ko gatti nan en aljen subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.